znowu trafić tego typu klimat właśnie na warszawskiej Woli, na bazarze, gdzie zostałem absolutnie wchłonięty przez strumień życia. A to dlaczego? Dlatego, że najpierw grzecznie, kulturalnie, pytając się o pewne rzeczy, zostałem niemalże fizycznie zaatakowany przez podpitego handlarza, który chyba miał za dużo alkoholu w sobie, co przełożyło mu się na niekontrolowaną agresję. Nie skończyło się jakimiś wielkimi rzeczami, natomiast rzeczywiście spotkało mnie tam trochę przemocy, po czym jakieś pół godziny później, już podczas takiej niewinnej rozmowy z pewną panią z Białorusi sprzedającą różne specjały białoruskie między innymi, zostałem niemalże wyswatany z jej córką. Byłem pytany o swój wiek, o to, ile zarabiam, gdzie pracuję i tak dalej, i tak dalej. Już wiedziałem, co na celu miały te pytania. Tak, byłem potencjalnym zięciem, być może nadal jestem, kto to wie. Niemniej w centrum handlowym nigdy coś takiego by mi się nie przydarzyło. A teraz już, bo po tym kole, po tej kołowej dygresji, wracamy do tego, co ma wybrzmieć za chwilę, czyli grupa Filmmaker prosto z Antiochii w utworze Love Market. było chłodno, miało być ciepło, no ale żart, żart z mojej strony, chociaż nie do końca, oczywiście melodia, która była przed chwilą, no bynajmniej nie była ciepła i pogodna, była dosyć niepokojąca. To grupa Filmmaker, prosto z Antiochii, ale nie chodzi tutaj o rzymską prowincję, nie, nie, to troszeczkę dalej, to Antiochia w Kolumbii. To Kolumbijczycy stworzyli tę niesamowitą, niepokojącą melodię. W przeciwieństwie od takich wesołych przecież utworów, wesołych melodii, wesołe melodie, czyli Królik Bugs, no ale tam w tych kreskówkach to strasznie jest dużo przemocy, to ja może wolę takie niewesołe właśnie melodie. Tak chłodne rytmy niepokojące powstały w Kolumbii i tu się pojawia pytanie, które zawsze mi wybija jakoś, kiedy kapele z tego typu stref klimatycznych prezentują muzykę dosyć zimną, dosyć chłodną, czy też greckie zespoły metalowe, czy też jakieś zimnofalowe zespoły z Florydy. Zastanawiam się, jak to jest możliwe, że oni w tych okolicznościach przyrody są w stanie tworzyć takie rzeczy. A jeżeli Floryda, to skojarzyło mi się to z ponurakiem zupełnym, z absolutnym ponurakiem z Florydy, z Xasturem, który jest zupełnie niefloryckiego gatunku przedstawicielem. Gatunek nazywa się Depressive Suicidal Black Metal. Dużo mówię o tym. Może zaprezentujmy fragment Xastura Prison of Mirrors, chociaż przez chwilę, bo to jest dosyć ciężki kawałek chleba, że tak powiem. Xastur wystarczy, bo ktoś nas jeszcze oskarży o jakieś szatany, a to zupełnie bezpodstawne oskarżenia. Zresztą i tak mam nadzieję albo nie mam nadziei, no pytanie właśnie, dostatecznie myślę poprzednimi utworami już wystraszyłem pewnie wielu słuchaczy, zostali ci najtwardsi, to dobrze. No właśnie, ale kwestia pozostaje, taki Xastur z Florydy, czy wcześniejszy skład Filmmaker z Kolumbii, to jest kwestia, to jest pytanie, czy okoliczności przyrody, czy strefa klimatyczna, w której oni żyją, która jest dość pogodna przecież, to jest słońce, to jest plaża w przypadku Florydy, to jest życie, witalność, sport. Czy to im nie zakłóca tej gotyckiej twórczości, tej zimności, tej nowofalowości, czy już absolutnie sztuki ekstremum, tak jak w przypadku Xastura? Zostawiam was z tym pytaniem. Jeśli ktoś ma na ten temat jakieś zdanie, to niech pisze na annaly@polskieradio.pl. No niewątpliwie twórczość tych ludzi mówi, że da się w rejonach południowych, w rejonach tropikalnych wręcz, wytworzyć zimno w sztuce. No taki smutek tropików, widocznie coś w tym jest. Zresztą przypomina mi to historię marynarzy, która została zekranizowana w filmie Bunt na Bounty. Oni zmontowali się i zostali w tych tropikach, a nie wrócili do Anglii i ten smutek tropików chyba zaczął ich ogarniać po pewnym czasie. Ale tę kwestię zostawmy. Teraz konkurs. Do wygrania jest nic. nic. Może później coś będzie do wygrania, bo ja się w ogóle wpadłem na taki pomysł, żeby w końcu jakoś pójść bardziej w stronę komercji takiej dobrze mówionej, dobrze rozumianej, czyli zmówić się z jakąś firmą i żeby móc wam dać jakieś niematerialne nagrody na te konkursy, przez e-mail wysłać i tak dalej, i tak dalej. Tymczasem duża gra o nic. Pytanie moje brzmi, czy rozpoznać melodię i wykonawcę, który pierwotnie tę melodię grał. Jaka to melodia? Posłuchajcie. No bezbłędni jesteście. Absolutnie o tej porze, no to absolutnie elitarni słuchacze. Better Off Alone to był tytuł utworu w wykonaniu grupy Salem, czy też Salem, że tak powiem po polsku, to bardziej powiem. Jesteście bezbłędni. Better Off Alone to utwór niejakiej Alice DJ, pochodzącej z Holandii, wykonawczyni gatunku technotrans holenderskiego, takiego radosnego. No w tym, co usłyszeliście, było to już radosne mniej. Rozpoznaliście bezbłędnie tytuł, strasznie dużo maili jak na tę porę nadeszło. Za wszystkie bardzo dziękuję. Uhonoruję tutaj Piotra, bo Piotr jako pierwszy odpowiedział. Dobrze, no tak mówię. To, co przez mikrofon mówię, no to jest cała nagroda za to, ale mam nadzieję, że ta satysfakcja wewnętrzna... No właśnie, to ta wewnętrzna satysfakcja, to jest to, o co chodzi. Zewnętrzne rzeczy to jest absolutnie przemijająca sprawa, natomiast zewnętrzne rzeczy służą tej satysfakcji wewnętrznej. Więc jeśli Piotrze tę satysfakcję wewnętrzną czujesz, no to o to chodziło, to już, że żadna materia nie jest ci potrzebna. Przypomina mi to dowcip, który ciężko się tłumaczy na polski, więc go powiem po angielsku, przynajmniej puenta będzie po angielsku. Przychodzi buddysta do pizzerii i mówi do sprzedawcy: make me one with everything. No to a propos właśnie wewnętrznej satysfakcji i tak dalej, tej jedności, z której wszyscy pochodzimy. Dobrze, mówiliśmy o Prison of Mirrors, o utwór zaprezentowany, ekstremalny utwór jeszcze przed grupą Salem, wykonawcy jednoosobowego projektu z Florydy, który się nazywa Xastur i który tak brutalnie, jak na brutalny gatunek, brutalnie przerwałem. No to właśnie, na rozpogodzenie, te lustra troszeczkę mnie prześladują, na rozpogodzenie czwórka klasyków, a potem inni klasycy w najwcześniejszym wydaniu. Teraz znowu Niemcy, znowu lustra. Kraftwerk i Mirrors, The Hall of Mirrors. Into the Hall of Mirrors, where he discovered a reflection of himself. Sometimes he saw his real face, and sometimes a stranger at his place. Even the greatest stars discover themselves in the looking glass. Even the greatest stars find their face in the looking glass. Fell in love with the image of himself. Suddenly the picture was distorted, he made up the person he wanted to be. Change into a new personality. Even the greatest stars dislike themselves in the looking glass. Even the greatest stars change themselves in the looking glass. Kraftwerk i The Hall of Mirrors w annałach migały, które cały czas trwają, no cały czas, biorąc pod uwagę ten moment, będą trwać do drugiej w nocy. The Hall of Mirrors to przypomina mi osobiście końcową scenę w najsłynniejszym filmie Bruce'a Lee, gdzie walka odbywała się właśnie w komnacie luster. Podobno ludzie w niektórych mocnych stanach psychodelicznych, czy też stanach nadświadomości też widzą podobne obrazy, odbić luster i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Temat głęboki i mam nadzieję, że kiedyś z odpowiednim gościem ten temat poruszę. Zapowiadałem klasyków. Więc będzie zespół za chwilę tak mocny, że posiadał i posiada nadal w Polsce własną subkulturę. No, już bardziej domyślni ludzie pewnie się domyślają, o jaki zespół chodzi. Chodzi tutaj o zespół, którego fani między innymi mieli buty, mają nadal buty na grubej podeszwie, skórzane kurtki, często krzyże na szyję, bo robili się na Dave'a. Wpisali, pamiętam jeszcze na murach podstawówki te literki DM, mocno pisane, no i fryzura, wiadomo, żel gładko tak taka płyta lotniska na głowach. Depeche Mode oczywiście, Depeche Mode i pewnie mocni fani zespołu znają to, co za chwilę zaprezentują, ale nie każdy jest fanem, jakimś takim betonowym fanem Depeche Mode, więc nie każdy może to znać. Ostatnio natknąłem się na demo Depeche Mode, na utwory, które grali bardzo, bardzo, bardzo wcześnie i muszę przyznać, że gdybym usłyszał ten utwór i gdybym był menadżerem wytwórni, to brałbym ich, jak najbardziej bym ich brał. No i zostali również wzięci. Depeche Mode teraz i Ice Machine, utwór z roku 80 z demówki. Depeche Mode, Ice Machine, bardzo surowo, bardziej surowo niż później brzmią tutaj, dosyć twardo. Brałbym ich absolutnie, to tak jak w tym dowcipie, czy pani dzisiaj brom brała, nie, dziś nie brom brałam, to no, już zradziłem puentę dowcipu, nawet nie wprowadzając do dowcipu, nieważne. Brałbym na pewno chłopaków, którzy by mi przysłali tego typu kasetę, wpuściłbym ich do studia. Ciekaw jestem, czy tego typu rzecz mogłaby się wydarzyć teraz we współczesnym przemyśle muzycznym. A przecież już Frank Zappa w 1987 roku mówił, że już wtedy narzekał na politykę wytwórni muzycznych ówczesnych i wracał myślami do lat 60., kiedy bardzo eksperymentalne rzeczy były wypuszczane, kiedy muzycy stykali się z przedsiębiorcami, mówię tutaj o Stanach Zjednoczonych, starego typu, którzy byli nastawieni na zarobek, owszem, natomiast również ci nastawieni na zarobek menadżerowie małych wytwórni muzycznych byli absolutnie otwarci na różne dziwne, ciekawe i nowe rzeczy. Chrupiący cygarostarcy, którzy patrzyli na muzykę, słuchali muzyki dziwnej dla nich, ale nie znali się na tym, ale ryzykowali, wystawiali młode, nowe zespoły i jeśli wszystko się sprzedawało, to wszystko było w porządku i potem to Zappa o tym mówił i to nie ja. Nastała era hipisów w wytwórniach muzycznych, którzy okazali się bardziej konserwatywni niż ci przedsiębiorcy starego typu, którzy sami w swym zadufaniu wiedzieli, czego oczekuje młode pokolenie i to wszystko, ta cała muzyka się tak powoli zaczęła spłaszczać. Takie było zdanie Franka Zappy. Ja podobną rzecz mam, jeśli chodzi o telewizję. Pamiętam lata 90., pamiętam swoje lata nastoletnie i to, co wtedy działo się między innymi na różnych kanałach muzycznych, ale między innymi w telewizji polskiej, no to było coś niesamowitego i coś chyba nie do pomyślenia i nie do wyobrażenia dzisiaj, dlatego że były takie programy jak Alternativi, pamiętam, były takie programy jak Chat Commando, z naprawdę ciężką muzyką, po południu zupełnie, w takich porach, nie w nocy absolutnie, nie, w dzień. Był w końcu taki program jak Drgawy, tak się właśnie nazywał i był totalnie pokręcony. To naprawdę było bardzo ciekawe i dla mnie jako nastolatka bardzo interesujące i niesamowite, że takie rzeczy w mediach głównego nurtu się działy. A dlaczego o tym wszystkim mówię? Dlatego, że natrafiłem na jeden, jedyny odcinek rzeczonego programu z telewizji polskiej, programu Drgawy. I w ogóle, jeśli chcecie, to teraz w erze Google'a, internetu, po prostu wpiszcie to sobie. Niesamowicie, nadal to 95 rok, czyli to jest ile? Prawie 25 lat temu. Że coś takiego było w telewizji, to naprawdę duża rzecz. Tam między innymi gościł zespół Dom Snów. I zespół zespołem. Zespół polski, takie raczej mroczne granie i tak dalej. Zespół pochodzący z Malborka. Malborska scena muzyczna, owszem. Utwory jak utwory, niemniej cały montaż i w ogóle cały wywiad z tym zespołem niesamowity, a żeby wam unaocznić, a raczej usłyszeć, jak brzmi zespół Dom Snów, to właśnie może teraz Dom Snów w utworze Mona Lisa. Proszę, posłuchajcie. Złożyłem skrzydła To był zespół Dom Snów w utworze Mona Lisa. No to już są archiwa, tym razem polskie. Zespół nie tak znowu znany, ale po to jest ta audycja, po to są annały migały, żebym wyciągał takie perły, nie perły, czasem granity, czasem kwarce z przeszłości. Wspomniałem o telewizji i o tym, jak bogata była telewizja kiedyś. Ja mam cichą nadzieję, że archiwiści pracujący chociażby w telewizji publicznej kiedyś wyciągną te taśmy do użytku powszechnego i do pożytku powszechnego, dlatego że te programy, które były nagrywane 10 lat temu, są naprawdę cenne i stanowią świadectwo ówczesnej kultury, czasem jedyne. Więc warto rzeczywiście, żeby to dostało się do publicznego, do powszechnego i publicznego odtwarzania, żeby to nie siedziało tylko w archiwum. I tak jak programy kulturalne, różne alternatywne były w latach 90. To fajnie, żeby nie tylko jeden odcinek tego typu programów był dostępny powszechnie. Wspominałem o telewizji i również i archiwach właśnie. A dlaczego? Dlatego, że ostatnio miałem okazję zobaczyć absolutnie pieczołowicie zrekonstruowane, nie wiem czy jest to zasługa maszyn czy ludzi, pieczołowicie zrekonstruowane taśmy sprzed wojny, najwcześniejsze w ogóle nagrane archiwalia z roku 17, 18, 19, 20 wieku. Trzeba przyznać, bo już mamy rok 19, a za chwilę lata 20. Ale sprzed ponad 100 lat. Niesamowitą robotę tutaj ktoś wykonał, rekonstruując i nadając życie, i nadając prawdziwe barwy, takie realne, tym postaciom, które znamy tylko z podręczników. To oczywiście byli politycy, którzy żyli w czasach odzyskania przez Polskę niepodległości w 18 roku. Mówię tutaj o Piłsudskim, Paderewskim, Dmowskim i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to było niesamowite wrażenie o tyle, że zawsze te postacie tak śmiesznie się ruszały w przyspieszonym tempie na biało-czarnej taśmie i zawsze mi jako człowiekowi urodzonemu jednak no mocno w drugiej połowie XX wieku wydawało się, że przed II wojną światową ludzie mieszkali w czarno-białym świecie. Myślę, że nie tylko ja mam takie przekonanie. I w związku z tym to wszystko ożyło. Te wszystkie rzeczy, które znałem z kart historii, nagle ożyły w kolorze i w ruchu. I to było niesamowite wrażenie. I nagle zobaczyłem to wszystko i rzeczywiście można o wiele bardziej umieścić się w tym świecie. Te rzeczy przestają być takie płaskie i papierowe, stają się naprawdę żywe i barwne i tknęło mnie to, że ta cała historia, te wszystkie rzeczy, o których czytamy, czy uczymy się na lekcjach historii, to rzeczywiście się wydarzyło i to jakoś w nas tkwi. A to wszystko jest takim przydługim wstępem do kącika neo-dark folkowego, Martial Industrial, bo ten gatunek również obecny jest w audycji Annały Migały. Nie tylko gotyk, nie tylko synthpop, nie tylko nowa i zimna fala, neofolk również i tak też będzie w przypadku tego utworu Darkwood Caucasian Tales teraz w Annałach Migały. Springtime brings a scent so sweet, a scent of life in times of need. The river flows and I will drown myself. The river flows floats and I will drown. From petals falling to the ground. From petals falling to the ground. The smoke rises, ash descends. We stoke the fire with trembling hands. The river flows and I will drown myself. The river flows and I will drown. In ashes falling to the ground. In ashes falling to the ground. Summer's passing and we're waiting, knowing death is drawing near. And in our valley of our torrent, there is nothing left but fear. And mist is rising from the field. A hazy breath that cuts like steel. And I will drown myself. The river flows and I will drown. In leaves and rain on stony ground. And leaves are falling to the ground. Wander through the break of dawn, remaining in silence despite all scorn. The river flows and we will drown ourselves. The river flows and we will drown. Snow that's falling to the ground. And snow that's falling to the ground. And snow is falling to the ground. Tossed and torn without a sound. No, zrobiło nam się troszeczkę tak historycznie. W annałach migały Darkwood, Caucasian Tales to było. Martial Industrial, ten gatunek jest nazywany jest również neofolkiem. też wchodzi w skład spektrum tej audycji muzycznego. Absolutnie w zasadzie bardzo dużo rzeczy wchodzi w skład tego spektrum muzycznego. Mówiłem o zdjęciach przedwojennych, o materiałach filmowych przedwojennych, też bardzo, bardzo, bardzo dawnych, ponad stuletnich, które ostatnio zobaczyłem, jak ożyły w kolorze i w ruchu, i było dla mnie to uderzające doświadczenie. Również zobaczyłem na żywo i w kolorze ten absolutny niedostatek, tę biedę naszą taką po prostu, te wojny przetaczające się przez nasze terytorium i tą bidę z nędzą, którą jako pokolenia doświadczyliśmy po prostu. I tak myślę, że to wszystko gdzieś tam w nas jest, że doświadczenie tego niedostatku, czasem wieloletniego, jakoś się na nas odbijają i jest to transmitowane też z pokolenia na pokolenie. Gdzieś to siedzi, te traumy wojenne też na pewno gdzieś siedzą. Tutaj ludzie na pewno, na przykład stosujący metodę kontrowersyjną w psychologii, tak zwane ustawienia heilingerowskie, pewnie by coś powiedzieli więcej na ten temat. I te traumy czasem w różne rzeczy się przekształcają, na przykład w alkoholizm, właśnie w użycie alkoholu i w różne inne rzeczy, i to wszystko trwa. To wszystko jest jakoś transmitowane. Ale nie o tym do końca chciałem mówić, tylko chciałbym utrzymać nas jeszcze w tym takim troszeczkę narodowo-historycznym klimacie. Dlaczego? Bo mam w zanadrzu jeszcze jeden utwór. Jest to utwór twórcy rodem z Tarnowa, Dawida Hallmana, którego niesamowicie szanuję. I powiedzieć o tym, że to jest taki patriotyczny rap, to będzie straszne spłaszczenie tematu. Dlatego, że ten utwór, owszem, można od biedy do czegoś takiego przyrównać, ale naprawdę rapowanie jakichś kolesi po prostu w bluzach żołnierzy wyklętych o patriotyzmie, no nijak się ma klasą do tego, co pan Dawid Hallman i DJ Celownik prezentują. Prezentują w utworze Duma o Zakrzewskim i jest to tak zwany folk rap. To takie dosyć ciekawa mieszanka. Jak to brzmi? Posłuchajcie. Dalekim dnie półrzegiem szły cicho wojska lśniące się żelazem, pomiędzy niemi bystrym wiatrobiegiem leciałem z dworca mojego rozkazem. Jak teraz wszystko uległo odmianie, koń mój był rześki, ja byłem młody. Słyszę głos silny: trzymaj się młodzianie, z tobą dnieprowej napijem się wody. Był to Zakrzewski, mą sławny dziełami, szlachetność w sercu, surowość miał w oku. Pod jego pierwej byłem rozkazami, nim nie Mielżyński wziął do swego boku. Póki go w każdej wsławiony potrzebie stąpał pół trzeci po zielonej dłoni, a on mnie wzywał: pijemy do ciebie, choć nas rzuciłeś, towarzyszu broni. A konna bateria już nad strem stoi i pisze to cara, że się go nie boi. I pisze do cara czarnym atramentem, że się go nie boi z całym regimentem. A nasze ciężkie ciała już pod rygą stoją i piszą do cara, że się go nie boją. I piszą do cara na żółtym papierze, że się go nie boją wachmistrzy żołnierze. Trzymałem konia, rzepień się spina, a wódz trzęsując mnie dnieprową wodą. Na twym weselu napiję się wina, po wojnie żonę wyswatam ci młodą. Ach, wodzu, rzekłem walecznym dzieły, oby z nas każdy doszedł twojej chwały. A w tym z daleka spiszek grzmieć poczęły i coraz bardziej huczały. Ściskajcie szyki, twójcie krok, rycerze! Krzyknął Zakrzewski, wojsko słucha wprawne. I już z Smoleńska widać było wieże, imcher pokryte, baszty starodawne. Zazdrościłem konia, leciał jak wiatr świeży, a na rumaku tak białym jak śniegi. Tam gdzie najgęstszy ogień szedł ze spiszy, Zakrzewski swoje prowadził szeregi. A konna bateria już nad celem stoi i pisze do cara, że się go nie boi. I pisze do cara czarnym atramentem, że się go nie boi z całym regimentem. A nasze ciężkie działa już pod rygą swoją i piszą do cara, że się go nie boją. I piszą do cara na żółtym papierze, że się go nie boją wachmistrzy żołnierze. Ostatni raz już rycerza widziałem, jak nawałnica szła zanim łódź dzielna. Już przeszli szańce, już byli pod wałem, gdy wodza kula wstrzymała śmiertelna. Ostatni raz już rycerza widziałem, jak nawałnica szła zanim łódź dzielna. Już przeszli szańce, już byli pod wałem, gdy wodza kula wstrzymała śmiertelna. Dawid Halman, DJ Celownik, Duma o Zakrzewskim. Ja daleki jestem od romantycznych uniesień, kiedyś byłem mniej daleki, ale to naprawdę Dawid Halman mnie rozbraja po prostu z interpretacją tych starych tekstów. A my się już zbliżamy do końca. To były już Annały Migały. My się nie usłyszymy przed moimi 40 urodzinami, moi mili, więc powiem w skrócie, powiem szybko. Jeśli ktoś będzie chciał wpaść do mnie na moje 40 urodziny, to będę je organizował 13 w piątek prawdopodobnie w pewnym mieście na północy, prawdopodobnie w Gdyni, na pewno w Gdyni, więc jeśli będziecie chcieli wpaść, to będę zaszczycony, nie będę mówił konkretnie gdzie i tak dalej, żeby tu nie czynić jednak pewnej kryptoreklamy. Jak ktoś będzie chciał, to może mnie śledzić na mediach społecznościowych i powiedzieć co nieco na przykład na temat audycji i prezentowanych utworów. Chciałem wam dać na koniec litewski underground, tak? No jakby nie było, no w końcu tutaj mocno undergroundowe rzeczy, ale nie. Dam amerykańską wokalistkę, bo ona nam się zmieści, Chelsea Wolf, a mi było bardzo miło jak zwykle i słyszymy się 2 plus 14, 16 grudnia. Dzięki, cześć, pa.